بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ذوی الفروض به فضل الله تمام شد، رسیدیم التأصیل و التصحیح. تأصیل و تصحیح دو تا اصطلاح عربی هستن در میراث. تأصیل و تصحیح تعریف میکند. التأصیل تحصیل اقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. میفرماید تحصیل، تأصیل، حاصل کردن کمترین عددی که خارج می شود از آن سهمهای مسئله بدون کسر. خود فرضها کسرن دیگه، یک دوم، یک چهارم، اینا رو میگه عدد کسری. ما میخواییم اصل مسئله رو پیدا بکنیم، تأصیل یعنی پیدا کردن اصل مسئله، و اصل مسئله همون کوچکترین عدد رو میگن. پس تأصیل پیدا کردن کوتاهترین عددی که سهمها ازش خارج میشن، سهمهای مسئله بدون کسر. و تصحیح، تصحیح رو بعدش میخونیم، تحصیل اقل عدد ینقسم على الورثة بلا کسر. پیدا کردن، حاصل کردن کوچکترین عددی که تقسیم می شود بر ورثه. مثلا ما در اصل در مسئله داریم یک زوجه، سهمیه زوجه هم هست یک چهارم. اینجا دیگه نیاز به تصحیح نیست، چون یک چهارم رو میدیم به چی؟ به زوجه. بله، مثلا چهار سهمیه شده، چهار سهمیه شده چی؟ یک زنه. خب راحت قابل تقسیمه. سهمیه زنها هست چهار، دو تا زنن، باز هم قابل تقسیمه. چهار تقسیم بر دو، دو تا رو به این زن میدیم و دو تا رو به اون. ولی زنها سه تا هستن، طرف مرده، سهمی که هم گیرشون اومده چهار تایه، چهار تقسیم بر سه نمیشه. بله، ما اینجا باید کاری بکنیم، تصحیحش کنیم، کوچکترین عددی رو پیدا بکنیم که با چهار تا زن قابل چی باشه؟ تقسیم باشه، که اینو خواهیم خواند. پس پیدا کردن کوچکترین عددی که تقسیم می شود بر ورثه بدون کسر. کسر فارسی کسر می یک دوم، یک چهارم، اینا رو میگن عدد کسری. صورت مختصر ببینیم، مثلا ما داریم پنج، این دیگه کسر نیست، اما یک پنجم کسره، دو پنجم کسره. و اصل المسئله، و اصل مسئله رو تعریف میکنه، اقل عدد تخرج منه سهامها، یا اقل عدد تخرج منه سهامها، چون این لازم فعل تخرجو بلا کسر. اصل مسئله چه هست؟ اصل مسئله همون کوچکترین عددیه که ما پیداش کردیم، که سهمها از اون عدد بدون کسر خارج بشند. مثلا ما دو تا کسر داریم، یک ششم، یک دوم. اینجا ما اصل مسئله رو از شش میگیریم. چرا؟ چون سهمیه بدون کسر در میاد، یک ششم و یک دوم. یک ششم رو تقسیم بر شش کنیم میشه یک، یک دوم رو تقسیم بر شش کنیم میشه چند؟ میشه سه. پس اصل مسئله کوچکترین عددی هست که خارج میشه از اون سهمها، سهمهای مسئله بدون کسر. شخصی فوت کرده، یک زن دارد، یک دختر داره، به اضافه یک برادر. سهم دختر میشه یک دوم، سهم مادر میشه یک هشتم، اون که هم عصبه هست. اینجا ما دو تا کسر داریم. اینجا ما باید عدد کوچیکی رو در بیار پیدا بکنیم که یک هشتم و یک دوم با اون تقسیم بشند و سهم رو پیدا کنیم بدون کسر. خب 8 میشه، چرا؟ چون 2 و 8 با هم دیگه قابل تقسیمند. 8 رو اصل مسئله میگیریم، 8 تقسیم بر 8 میشه 1، 8 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 4. بله بله. شد یعنی کسر مثلا اینکی یعنی مثلا ما چی را بدونش کسر میگو عدد نه؟ بله. یعنی که نیستوش برسه یا که یک دوش برسه باید همون چی برسه نه؟ بله بله. عدد صحیح بهش میگن، عدد صحیح بهش میگن در ریاضی. یعنی بس یک جور تقسیم که بخشه نمونه. بله بله. آفرین. آمد گردیم. فإن كان الورثة عصبة نسب، اگر ورثه ها عصبه نسبی بودند، عصبه چی؟ نه که عصبه ولایی، چون ما دو تا عصبه رو خوندیم قبلا ها. فاصل مسالتهم بعدد رؤوسهم، حالا شروع کرد که چطوری این اصل مسئله رو پیدا میکنیم. میگه اگر ورثه ها فقط عصبه بودند، عصبه نسبی، اصل مسئله شون به اندازه تعدادشون هست. یجعل الذکر رأسین والانثى رأسا واحدا، مذکر یک نفر قرار داده میشه و مؤنث 2 نفر و مؤنث 1 نفر. با مثال دیگه اینو خیلی واضح میکنه. فلو هلک عن ابنین و بنتین، اگر شخص فوت کرد دو تا پسر داشت و 2 تا دختر. اینجا اصل مسئله از چند میشه؟ اصل مسئله میدونید چی رو میگن؟ یعنی ما مال رو به اون تعداد تقسیم میکنیم، مال رو به اون تعداد تقسیم میکنیم و بعدش هر کسی رو به اندازه سهمش میدیم. اصل مسئله از چند میشه؟ از 6. چرا؟ چون 2 تا دخترن 2 تا پسر، پسرها رو هر یکی رو 2 تا حساب کنیم، چون لذکری مثل حضل انسایین، پسرها رو که 2 تا حساب کنیم 2 تا میشه 4 تا، با 2 تا دختر با هم میشن 6 تا. پس فمسئلت هم من 6 تا، پس مسئله اینا سن میشه؟ از 6 میشه. لکل ابن اثنان، هر پسری رو 2 تا میدیم 4 تا رو میبرند، و لکل ابنت واحد، و هر دختری رو 1 که با هم میشن 6 تا. پس تو این مسئله ما اگر 6 میلیارد داشته باشه طرف، مالشو 6 جا میکنیم، 6 میلیاردش میکنیم، 2 تا میلیاردو به 1 پسر میدیم، 2 تا میلیاردو به 1 پسر، 1 میلیاردو به 1 دختر، و 1 میلیاردو به 1 دختر. مسئله اینا رو سن قرار میدیم از 6، بدون کسر هم بینشون چی میشه؟ تقسیم میشه. بله دختر میگیرن لذکر مثل حضور سن کردیم دیگه، اونا رو 2 تا 2 تا حساب کردیم. پس این خیلی ساده بود. و ان كان الورثه عصبه ولاء فان تساووا في الملك فاصل مسالتهم بعدد رؤوسهم، اگر ورثه ها عصبه ولایی بودند، یعنی شخص برده ای رو آزاد کرده بود، حالا میراث برش بود، فان تساووا في الملك، اگر این عصبه ها در ملکیت مساوی بودند، یعنی چی؟ یعنی مثلا 2 تا 1 برده رو داشتند، نصفش مال این بوده و نصفش مال اون، هر 2 تا آزادش کردن، حالا هر 2 تا به شکل مساوی عصبه‌اش هستن، ها؟ فاصل مسالتهم بعدد رؤوسهم، اصل مسئله شون به تعدادشون هست، از 2ش میگیریم. و این اختلفو، اما اگر مساوی نبودند، در ملکیت اختلاف داشتند، یعنی یکی مثلا 1/4 رو آزاد کرده بود، یکی بقیش رو، فاصل مسئلتهم اقل عدد ينقسم على انصبائهم، اینجا اصل مسئله از کوچکترین عددی هست که نصیبهای این دو طرف از اون آزاد شده قابل تقسیم هست. با مثال این خیلی واضح میشه، اینجا دقت کنید. فلو هلک عن مولیین لكل واحد منهما نصفه فالمسألة من 2، میگه اگر شخص فوت کرد 2 تا سرور داشت، برای هر یکی از آن 2 نصفش هست، پس مسئله از سن میشه از دو تا، چون افراد دو تا این دیگه اونایی که آزاد کردن، لکل واحد واحد، برای هر یکی از اینا یکی گیر میاد. 2 میلیارد داره، مسئله رو از 2 میگیریم، یکی رو به این میدیم و یکی رو به اون یکی دیگه میدیم. 3 میلیارد پس مور دو تا چی داشت؟ اگه غلام مرده؟ یه نفس رو بیشت. اگه غلام مرد مولای هم داشت؟ بله بله، غلام مرد و دو تا مولا داشت. و ان کان لاحدهما ربعه، حالا اگر چنانچه یکی از این دوتا یک چهارمه صاحب یک چهارمه اون برده بود، یک چهارمشو آزاد کرده بود، فالمسئله من اربع، مسئله رو از 4 میگیریم، خیلی ساده ساده، یک چهارمشو به این میدیم که ربع مالش بوده، باقی مانده رو میدیم به اونی که باقی مانده شو آزاد کرده. و ان کان لاحدهما ربعه، اگر برای یکی از این دوتا مولا یک چهارم اون برده بود ملکیتش، بله یک چهارم مال یکی بوده بقیش مال اون بوده، حالا آزادش کردن، حالا هر دوتا عصبه هند، ولی ما یک چهارمشو به این میدیم. بله بله، فالمسئله تو من 4 لذی ربع واحد، اونی که یک چهارم مالش بوده یکی بهش میدیم، والباقی لشریکه، باقی مانده رو به کی میدیم؟ بشریكش، ستا دیگه بشریكش. وإن كان حالا في الورثة ذو فرض، اگر در ورثه ها صاحب فرضی بود، مثلا شخصی فوت کرده، یک دختر داره، یک پسر داره، و مثلا یک پسر داره و مادر داره، خب تو این مسئله ما چی داریم؟ زو فرض داریم. میگه و اگر در ورثه ها زو فرض بود، فاصل مسئلتهم، اصل مسئله رو از چند میگیریم؟ اقل عدد یخرج منه فرضها او فروضها، اصل مسئله چون کوچکترین عددی هست که فرض آن یا فرضهای آن ازش خارج میشن بدون کسر. چطوری؟ مثلا ما داریم تو مسئله 1/6 بقیه عصبه هند، پس اینجا 1/6 از 6 میگیریم، از چندش میگیریم؟ از 6. اگر ما داشتیم تو مسئله 1/8 بود، مثلا زن، چون مادر 1/6 که میگه 1/6 تقسیم، بله اصل مسئله از 6 میگیریم. اگر از مثلا ما تو مسئله 1/8 داشتیم، اصل مسئله میشه از 8. بله بزن میدیم 1/8 باقی مانده رو بین عصبه ها. خب بدو اگر کسر اومد دیگه تصحیح میکنیم، در جلوتر میریم، بله جلوتر میخونیم که اگر تصحیح میشه دیگه. بله فإن كان الفرض واحدا، بله این جمله رو دوباره تکرار میکنم، و ان كان في الورثه ذو فرض فاصل مسالتهم اقل عدد يخرج منه فرضها او فروضها بلا كسر. میگه اگر در ورثه ها صاحب فرضی بود، پس اصل مساله آنها از کوچکترین عددی است که فرض صاحب فرض ازش خارج میشه، یا فرضهای صاحب فرضها بدون کسر ازش چی میشه؟ خارج میشه بدون کسر. خب الان این حالاتی داره، تمام این حالاتو یکی یکی بیان میکنه. فان کان الفرض واحدا، اگر فرض یکی بود، مثالش من قبل از این گفتم، اگر فرض فقط یکی بود، مثل 1/6 و 1/8 که مثال زدم، او اثنین فا اکثر من جنسین، یا فرض دو تا بودند، پسر مادر و زن، مثلا دو تا صاحب فرض تو مسئله وجود داشت، فا اکثر یا بیشتر از دو تا، ولی من جنسین از یک جنس بودند، فا اصل مسئلتهم اقل عدد ينقسم على مخرجه، اصل مسئله شون کوچکترین عددی هست که تقسیم میشه بر مخرج کسر. بر مخرج چی؟ ببینید یک هشتم به یک میگن صورت، به هشت میگن مخرج. مثلا یک هشتم به یک میگن صورت، به هشت میگن مخرج. یک هشتم به یک میگن صورت و به هشت میگن چی؟ بابا یک هشتم اینجوری نوشته میشه، اینو میگن صورت، اینو میگن مخرج. خب بریم. شما متاسفانه مشکلتون اینه که ریاضی نخوندید. اونی که بالا نوشته میشه بالای خط بهش میگن صورت، اونی که پایین بهش میگن مخرج. بله. پس اصل مسئله میگه کوچکترین عددی هست که مخرج با اون چه باشه؟ قابل تقسیم هست. و ان کانت الفروض اثنین فاکثر، اگر فرضها بیش از دوتا بودند، دوتا و بیشتر بودند، و الجنس مختلف و جنس ها مختلف بودند. جنس چون مختلف میشه؟ مثلا یکی برده یک دوم، یکی برده یک ششم. بله. پس اگر اون حالت اولی که مشخص بود، اگر ما یک تا فرض فقط داشتیم، مشخصه که ما چند میگیریم، همون مخرج رو فقط میگیریم. فقط چی رو میگیریم؟ مثلا شخصی فوت کرده، خودش علاته جلوتر مثال میاره، جلوتر بریم بهتر وقتمون ضایع نمیشه. پس اگر فرض یک تا خب، و ان کانت الفروض اثنین فاکثر، اگر فرضها که تو مسئله بودند دو تا بودن یا بیشتر، و الجنس مختلف و جنس مختلف بود، فاصل المساله اقل عدد ينقسم على مخرجهما. اینجا اصل مسئله را اصلا میگیریم کوچکترین عددی که بر دو مخرج قابل تقسیم باشه، هم بر مثلا ما داریم یک دوم یک ششم، هم بر دو قابل تقسیم باشه و هم بر چند؟ هم بر شش. یعنی ما اصل مسئله رو عددی میگیریم که هم با شش قابل تقسیم باشه و هم با دو. خود شش رو میگیریم، شش تقسیم بر شش میشه یک، شش تقسیم بر دو میشه چی؟ سه. مثال خودش جلوتر آورده. نه مثال رو که آورده توضیح میدن. بله. شخصی فوت کرده، یک دختر داره، میبره یک دوم. شوهر داره، میبره یک چهارم. اینا چند تا شدن؟ دو تا مخرج. میگه ما برای این دو تا مخرج یک اصل مسئله ای بگیریم که هر دو تا مخرج باش قابل تقسیم باشند. چهار و دو. چهار و چند؟ خب چهار، دو نصف چهاره. پس خود چهار رو میگیریم. خود چه رو میگیریم؟ هیچ بقیه ای نمیمونه. چهار تقسیم بر چهار میشه یک، چهار تقسیم بر دو میشه چند؟ میشه دو. فهمیدی؟ چهار تقسیم بر چهار، یک چهارم دیگه شوهر برد میشه یک. ما الان چهار جا میکنیم، یکیشو میدیم به شوهر، چهار تقسیم بر دو میشه دو، دوتاشو میدیم به که؟ به پسر. حالا این مسئله اگر از عصبی توش باشه که اون باقی مانده رو میبره، اگر نباشه که به دخترشون میدیم ردن. ولی چی؟ ردن. بله. و اصول مسائل ذوی الفروض سبعتون علی المشهور. اصل های مسائل، اصل مسئله هایی که در ذوی الفروض میاد هفت تا هستند بر اساس قول مشهور. اثنان، دو، ثلاثه، سه، اربعه، چار، سته، شیش، ثمانیه، هشت، اثنا عشر، دوازه و اربعه و عشرون، بیست و چار. یعنی اصل مسئله ای که از هر صاحب مخرج ها هر طور باشن یکی از اینا در میاد. اصل مسئله مخرج ها به هر شکلی باشن، یکی از اینا در میاد مال ذوی الفروج. فالاثنان لكل مسألة فيها نصف. دو چه زمانی اصل مسئله هست؟ دو اصل مسئله هست برای مسئله ای که در اون نصف وجود داشته باشه. مانند شخصی فوت کرده، شوهر داره و امو، اینجا اصل مسئله از چند میشه؟ از دو. بله از دو میشه. اصل مسئله از چند میشه؟ از دو میشه، چون مخرج زوج یک دومه. او نصفان یا یک چهارم چی؟ یا دو تا نصف یک دوم. او نصفان یا دو تا یک دوم. بله بله، یعنی میگه ببینید دقت کنید، میگه دو اصل مسئله هست برای مسئله ای که در اون یک دوم داشته باشیم، و همچنین برای مسئله ای که دو تا یک دوم داشته باشیم، چون دو و دو مثل همان، یکی از این دو تا رو دیگه انتخاب میکنیم اصل مسئله قرار میدیم. مانند چی؟ مثال زده کزوجن و اختین لغیر ام، شخصی فوت کرده، شوهر داره و خواهر داره، خواهر غیر مادری. خب سهمیه شوهر یک دومه، سهمیه خواهر هم چنده؟ یک دومه. مشخص اصل مسئله رو از دو میگیریم، یکی رو به این میدیم و یکی رو به اون میدیم. دو تقسیم بر دو میشه یک، به این هم یک میدیم، به اون هم. در اون مسئله فقط یک دوم داشتیم، در این دو تا یک دوم داریم. چی یک تا یک دوم داشته باشیم تو مسئله، چی دو تا یک دوم. ولی موقعی که یک تا کسر داریم ها؟ بله نصف میگیره. کدوم یکی؟ نصف برای زوجه و نصف برای عم. خب نه، اون درست نصف برای عم بود، ولی اون عم عصبه بود، باقی مانده رو میبرد. خب چون باقی مانده نصف بود دیگه، بهش گفته بود نصف گیرش میاد. کسی نبود نه؟ بله. پس دو رو گفت که در چه مسئله هایی ما اصل مسئله قرار میدیم. و الثلاثه لكل مساله فيها ثلث. سه اصل مسئله هست برای هر مسئله ای که در آن یک سوم وجود داشته باشه. البته دیگه به غیر از یک سوم عدد دیگه نباشه، اگه باشه که اون موقع فرق میکنه. بله یک دوم، یک سوم تنها باشه. که ام و عم، مانند شخصی فوت کرده مادر و عمه داره، عمو داره. خب اینجا سهمی مادر یک سومه، پس اصل مسئله میشه از سه. به مادر میدیم یک، هرچی باقی موند که دوتا هستن میدیم به عمو. او ثلثانی که بنتینی و عم، یا در مسئله که دو سوم درش وجود داشته باشه، بازم مخرج چنده؟ سه دیگه نه؟ پس مسئله رو از سه میگیریم. مانند این که ثلثان یعنی دو سوم. مانند مسئله ای که شخصی فوت کرده، دو تا دختر داره و یک امو. خب چون دخترها دو تا هستن، دو سوم میبرند، امو هم که اثر است. پس اینجا در این مسئله ما اصل مسئله را چند میگیریم؟ از سه. از چندش میگیریم؟ از سه. دو سوم برای بنتینه. بله از سهش میگیریم، دو سومشو میدیم به دو دختر و یکیش که باقی میمونه میدیم به کی؟ به امو. پس ببینید الان اصل مسئله ها رو داره حرف میزن آقای حافظ. میگه اگر ما تو مسئله یک سوم داشتیم، اصل مسئله میشه از چند؟ از سه. اگر دو سوم هم داشتیم، باسم اصل مسئله میشه از چند؟ مخرج رو بابا نگاه کن، پایینی رو. مخرج نمیدونی کدوم یکی؟ اونی که پایین خطه. خب خلاص پس مقصدش چیه؟ مقصد اینه که ما اصل مسئله که ما رو چند جا کنیم که قابل تقسیم باشه، اصل مسئله رو از مخرج میگیریم. مخرج اینجا فقط یک فرض داریم که دو سومه، پس از سهش میگیریم. پس از چندش میگیریم؟ از سه. و ثلث او ثلثانی و ثلث، یا در مسئله ما دو سوم داشته باشیم و یک سوم، چون مخرج هر دوتا سه اند، باز هم اصل مسئله میشه از سه، که اختین لغیر ام و اختین لام، مانند دو دختر غیر مادری و دو دختر مادری. دخترهای ما غیر مادری دو سوم میبرند و دخترهای مادری چون دوتا هستند یک سوم میبرند. بله اولاد ام من دیگه نه؟ از لحاظ منزل؟ نه منزلت چیه؟ اینا جز ذوی الفروض هستند، فرزندان مادر جز ذوی الفروض بودند. بله اما سلس یک سوم. ما مثلا تو این مسئله داریم دو تا خواهر غیر مادری و دو تا خواهر مادری. دو تا خواهر غیر مادری یک دو سوم مالو میبرند و دو تا خواهر مادری هم یک سوم رو میبرند. اصل مسئله رو میگیریم از چند؟ از سه. دو سوم رو میدیم به این دو تا خواهر، یک سوم رو میدیم به اونا که با هم دیگه تقسیم میکنن. بله؟ سلطان برای کدوم خواهری بگیم پدریه؟ چه پدری باشه چه حقیقی باشه دو سوم میبرند، فرقی نمیکنه. سلس برای خواهر چیه؟ مادری نیست. سلس برای خواهران مادریه. بله. پس زمانی که مخرج ها سه تا مخرج سه باشه، فقط چند باشه؟ سه. فقط سه تا باشه، اون موقع اصل مسئله از سه گرفته میشه. اصل مسئله از چند گرفته میشه؟ از سه گرفته میشه. والاربعه اصل مسئله رو چه زمان از چهار میگیریم؟ لکل مسئله فیها ربع، هر مسئله ای که در آن یک چهارم باشه، هر مسئله ای که در آن یک چهارم باشه اصل مسئله رو از چند میگیریم؟ که زوج و ابن، شخصی فوت کرده شوهر داره و ابن داره پسر داره، خب به شوهر میدیم یک چهارم، اون که هم عصبه هست. ما اصل مسئله رو از چهار پس میگیریم، یکی رو میدیم به زوج، باقی مانده رو میدیم به کی؟ به پسر. او ربع و نصف، این چهار اصل مسئله هست در اون مسائلی که توشون یک چهارم هست و توشون یک دوم هست. بله مانند که زوج و بنت و عم، مانند مسئله که توش شوهر وجود داره، دختر و عمو، شوهر رو میدیم یک چهارم، بنت رو میدیم یک دوم. تو این مسئله ما چند تا فرض داریم؟ دو تا. خب پس نه چند تا فرض داریم، دو تا فرض داریم. بله یک یک دوم داریم، یک یک چهارم. اینجا اصل مسئله رو از چند میگیریم حافظ؟ از چهارش میگیریم. از چهارش میگیریم، به زوج یکی میدیم، چهار تقسیم بر دو میشه دو، دوتا رو به بنت میدیم، باقی مانده رو به کی میدیم؟ به عم میدیم که عصبه هست. فما بقی فلی اولا رجل ذکر. بنت نیست میگیره؟ بله بنت عصبه نمیتونه، عصبه تنکه دو فرزه. و ستتو، خب شیش، شیش در کدوم مسائل اصل مسئله قرار میگیره؟ لکل مسئله فیها سدس، ولی کل واحد منها سدس، پسر مولده پدر مادر داره، او سدسان او ثلاثه. شیش اصل مسئله هست برای هر مسئله ای که در اون مسئله یک شیشون باشه، یک تا یک شیشون باشه، یک تا چی باشه؟ مانندی خودش بعدا مثال میشه، یا دو تا یک شیشون داشته باشیم، یا یک سوم داشته باشیم، یا چی داشته باشیم؟ بله بله. که ام و ابن، مانند مادر و پسر، اینجا ام رو میدیم یک شیشم، اصل مسئله پس میشه از یک شیشم، از شیش اصل مسئله میشه. اصلا یکی رو میدیم به مادر، چون یک شیشم ام میبرد، یک شیشم از شیش میشه یک، به مادرش میدیم، باقی مانده رو میدیم به ابن. او ام و اخل ام و اخ شقیق، یا مادر و برادر مادری و برادر شقیق. بله. یا او مادر و پدر و دختر و دختر پسر. او سدس و ثلث، یا یک ششم و یک سوم در یک مسئله باشند. اون موقع ما چیکار میکنیم؟ ببینید اونجا یک اشتباهی شد در ترجمه. گفته بودیم و ستت لکل مسئله فیها سدس او سدسان او ثلاثه، شش اصل مسئله هست برای هر مسئله‌ای که در آن یک تا یک ششم داشته باشیم، یا دو تا یک ششم داشته باشیم، یا سه تا یک ششم داشته باشیم. بله. بله بله. مانند مثالایی که آورد. همچنین شیش اصل مسئله هست در چه مسائلی؟ در مسئله‌ای که او سدس و ثلث، در مسئله‌ای که یک ششم و یک سوم داشته باشه. در مسئله‌ای که یک یک ششم و یک سوم داشته باشیم. اینجا هم شیش اصل مسئله ما میشه که ام و اخل ام و عم. اینجا ام چقدر میبره؟ یک ششم. نه، ام اینجا یک سوم میبره، اخل ام یک ششم میبره، ام باقی مانده رو میبره. اصل مسئله میشه از شیش. یه مدرک بیشتر میگیره نه؟ بله بله، چون اخ یک نفره، اگر بیشتر میبودن اون موقع ام یک ششم میبرد. بله باقی رو هم میبره. پس در همچنین مسئله که یک تا یک ششم داشته باشیم و یک تا یک سوم، اصل مسئله از چند قرار میگیره؟ از شیش. از شیش. او یا این که سدس و نصف، یک ششم و یک دوم. اگر در یک مسئله یک ششم داشته باشیم و یک دوم داشته باشیم، بازم اصل مسئله از چند قرار میگیره؟ از شیش قرار میگیره. که ام و بنت و عم، مانند مادر و بنت و عم، ام و میدیم یک ششم، بنت و میدیم یک دوم. اینجا اصل مسئله رو از چند قرار میگیریم؟ از شیش. بله، مال رو اول شش جا میکنیم، یک حصه رو به مادر میدیم و دختر چقدر میبرد؟ یک دوم. شش رو تقسیم بر دو میکنیم. شش رو تقسیم بر دو میکنیم دیگه. کل ماله تو از باقی مانده بهش میدی؟ از کل مال بهش بده. از شش. همه رو اینجوری تقسیم کن، تقسیم میشه. ببین ما اصل مسئله رو میگیریم شش. شش تقسیم بر شش میشه یک. یک تا رو فقط به این بدبخت دادی. شیش هزار؟ خب هزار تومنشو به مادر میدیم. بعدا شیش رو تقسیم بر سه بکنیم چند میشه؟ از شیش میکنیم. بله دیگه. آخه ما چرا شیش جاش کردیم؟ به خاطر این که همه رو گیر بیاد. بنده خدا. پولا رو همین اندازه میکنیم. مثلا پولا رو ما شیش جا میکنیم. شیش جا. یک جاشو به مادر میدیم. دو دیمش. اما چقدر مون؟ مهم نیست چقدر مونده باشه، مهم اینه که ما یک ششمو به مادر میدیم. خب بعد همش هشت حساب میکنیم. بله درسته، اینجوری بود درسته. خب بعد همش هشت حساب میکنیم. یک دومو این ششمو به کی میدی؟ به مادر. به دختر. به مادر یک ششمو میدیم. یک ششمو به مادر دادیم، یک دومو به دختر میدیم. چقدر گیرش میاد؟ چرا یک دوم اینجا گفتیم؟ خب دختر یک دوم سهمیه شه دیگه، چون یک نفره. سهمیه دختر یک دومه؟ نصفه. بله نصف یک دومه، نصف همون یک دومه. چطور بعد از این شش تومن جدا میکنیم؟ شش رو تقسیم بر دو میکنیم. شش رو تقسیم بر مخرج میکنیم. ریاضیت خیلی ضعیفه. ابتدایی خوندی؟ خوندم اما فراموش کردم. خب خیره خیره. پس شش رو تقسیم بر دو میکنیم، سه در میاد. از شش تا یکی رو به مادر میدیم، سه تا رو به دختر میدیم، باقی مانده رو به عمو میدیم. تو این مسئله. بله. او سدس و ثلثان، یا در مسئله ای که یک تا یک ششم داشته باشیم و یک تا دو سوم. اینجا هم اصل مسئله از شش میشه. پس اینجا اصل مسئله رو این جوری توضیح داده که دیگه نیازی به یعنی کسی گیج نشه. اصل خلاصه شما جوری نیست که از عدد روز میگیریم؟ عدد روز در زوال عصبه های بند خدا. بیا بیا این زوال فرض فروز بیایید، این داره زوال فروز و اصل مسئلهش توضیح میده. فعلا بیایید فعلا او سدوسن و ثلثان اینو توضیح ها میگه. اگر یا این که در مسئله یک تا یک ششم داشته باشیم و یک تا دو سوم داشته باشیم، اینجا هم اصل مسئله از شش میشه که ام و ابنتین و ام مانند مادر، دو تا دختر و عمو. مادر رو میدیم یک ششم چون بنت وجود داره، دخترها رو میدیم دو سوم، باقی مانده رو میدیم به عمو. اصل مسئله هم میشه از شش که یکی رو مادر میبره، چهارتا رو میبرن دو بنت و باقی مانده رو سلطان، یعنی دو سوم. بله. او نصف و ثلث، یا در مسئله یک دوم وجود داشته باشه و یک سوم، اینجا باز هم اصل مسئله سن میشه از شیش میشه. کزوج و ام و عم دقت داشته باشید، مانند این که در مسئله شوهر وجود داشته باشه مادر و عمو، شوهر چقدر میبره؟ یک دوم رو میبره. مادر چقدر میبره؟ یک سوم رو میبره. خب ما اینجا دو تا فرض داریم، یکی یک دومه، یکی یک سوم. کتاب به ما میگه که اگر ما یک تا یک دوم داشتیم و یک تا یک سوم، اصل مسئله از شش میشه. دو سه تا میشه شش تا، از چند میشه؟ از شش میشه. بله. اینا رو از طریق دیگه هم میگه، اون تباین و تماثل و تداخل و توافق. ولی اینجا دیگه برای اونایی که خیلی سطح ریاضیشون پایینه توضیح داده. اینجا میگه آقا تو اومدی تو مسئله یک تا یک دوم داشتیم و یک تا یک سوم، اصل مسئله از چند میشه؟ از شش میشه، چون دو سه با هم تباینن، دو ضرب در سه میکنیم چند در میاد. ولی این دیگه اومده خودش حل کرده و به ما داده دیگه، لقمه آماده است. پس اگر در مسئله یک تا یک دوم و یک تا یک سوم داشته باشیم، مسئله از شش میشه. او نصف و ثلثان، یا این که در مسئله یک دوم و دو سوم داشته باشیم، اینجا هم مسئله از چند میشه؟ بخاطر این که اینجا هم مخرجا مثل قبلی هم دیگه، یک دوم و دو سوم، دو سر دو سه هستن. کزوج و شقیقتینی و عم، مانند شوهر که یک دوم میبره، دو تا خواهر شقیقه که دو سوم میبرند، اصل مسئله رو میگیریم اینجا از شیش. به زوج میدیم یک و به شقیقته میدیم دو سوم که میشه چهار تا از شیش، و باقی مانده مال عمو. و ثمانیه، یک هشت کجا اصل مسئله قرار میگیره در چه مسئله هایی؟ رسیدیم به چند؟ به هشت. هشت مثلا ما در چه مسئله هایی اصل مسئله مون از هشت میشه؟ نه خب دقت کنین، این حالات زیادی داره که از هشت میشه اصل مسئله. لکل مسئلت، میگه هر مسئلهی که فیها در آن باشد ثمن، در هر مسئلهی که ما یک تا یک هشتم داشته باشیم، اصل مسئله از چند شروع میشه؟ اصل مسئله از هشت گرفته میشه. کزوجتن و ابنن، مانند این که در مسئله ما زن رو داریم به اضافه پسر، به زن میدیم یک هشتم، به پسر خب باقی مانده رو دیگه اصله رو از هشت میگیریم. بله. او ثمن و نصف، یا در مسئله یک هشتم و یک دوم وجود داشته باشه، باز هم مسئله از چند گرفته میشه؟ از هشت گرفته میشه. مانند زوجه و بنت و عم، که زوجه میگیره یک هشتم، بنت میگیره یک دوم، از هشتش میگیریم، به زوجه یک میدیم، به بنت چار، باقی مانده به عمو. و الاثنا عشر، دوازده در چه مسئله هایی اصل مسئله قرار میگیره؟ لکل مسئله فیها ربع و سدس، هر مسئله که در آن یک چهارم و یک ششم داشته باشیم، یک تا یک چهارم و یک تا یک ششم داشته باشیم، اصل مسئله از دوازده گرفته میشه. کزوج و ام و ابن، مانند مسئله که در آن شوهر وجود داره، مادر و پسر، به شوهر چند میدیم؟ یک چهارم، چون که ابن وجود داره. به مادر چقدر میدیم؟ یک ششم، چون ابن وجود داره. خب به شوهر که دادیم یک چهارم و به مادر یک ششم، الان میخوایم مسئله رو حل کنیم. اصل مسئله رو مولا سهیل حسن میگیریم. از 12 دیگه بابا. بله. مال زوج میشه 1/4، مال ام میشه 1/6. اینا با هم توافقند. یعنی 4 تقسیم بر 2 میشه 2. 2 ضرب در 6 میشه 12. وفق این دو تا عدد رو در میاریم. یا این که 6 تقسیم بر 2 کنیم میشه 3. 3 ضرب در 4 کنیم میشه 12. این توافقند. اونجوری که اون کتابای دیگه مطرح میکنن. ولی این اونجا اومده تبدیل به یک لقمه آماده کرده و به طلبه تحویل داده. میگه در مسئله اگر 1 تا 1/4 داشته باشیم و 1 تا 1/6، اصل مسئله اصلا میشه از 12 مانند زوج و ام و ابن. یا ربع و ثلث داشته باشیم. اگر در مسئله 1 تا 1/4 داشته باشیم، حالا چی 1 تا چی بیشتر کاری نداره، ولی 1/4 داشته باشیم و چند؟ و 1/3 داشته باشیم. که زوجتن و ام و عم مانند زن، مادر و امو. اینجا زن چقدر میبره؟ 1/4 میبره. مادر؟ مادر زن یا مادر شوهر؟ نه مادر زن همونی که فوت کرده. مادر همونی که فوت کرده، بحث میراثه دیگه. امو همونی که فوت کرده. مانند زن، شخص مرده زن داره، مادر داره و امو. به زن میدیم 1/4، به مادر میدیم 1/3. بله، به مادر میدیم 1/6. نه اشتباهی آورده اینو. بله بله، اینجا من چی هم گفته اگر یا این که در مسئله 1/4 و 1/3 داشته باشیم. اگر در مسئله 1/4 و 1/3 داشتیم، اصل مسئله از 12 میشه. 3 ضرب در 4 میشه 12. بله، مانند زوجه و مادر و ام. زوجه 1/4 میبره، مادر 1/3 میبره، چون نه مجموعی از اخوه ها هست و نه فرعی هست، لذا مادر اینجا 1/3 میگیره. پس میشه از 12. یا در مسئله ربع و ثلثان وجود داشته باشه، بازم از 12 گرفته میشه اصل مسئلهش. مانند زوجه و شقیقتین و ام. زوجه میبره 1/4، 2 تا خواهر میبرن 2/3. خب 1/4 داریم و 2/3. از 12 اصل مسئله. 3 ضرب در 4 میشه 12. اصل مسئله شون هستنده، چون 3 و 4 با هم تباینند، یعنی ضد همند. بله، بله، زوجه 1/4 میبره، شقیقتین هم 2/3. اینجا اصل مسئله را از 12 میگیریم. میخونیم چه زمان اصل مسئله ها از 12 میشن. اینا رو همه اومده تک تکی برای افرادی که، چون معمولا اکثر ملاها متاسفانه دولتی نخوندن، دیگه اینجوری ساده بحث کرده. وگرنه با اصطلاحات ریاضی میتونست بگه آقا موقعی که ما مخرجای داریم، این رابطه دوتا مخرج رو با هم دیگه نگاه میکنیم، رابطه چند تا مخرج رو چکار میکنیم؟ با هم دیگه نگاه میکنیم. مثلا اگه تو یک مسئله ما 2 تا 1/2 داشتیم، اصل مسئله رو از 2 میگیریم. اگر 1/2 و 1/3 داشتیم، میبینیم 2 و 3 چه رابطه ای با هم دیگه دارن، تباینند، قابل بخش پذیر نیستن. 3 رو ضرب در 2 میکنیم، اصل مسئله رو از 6 میگیریم. اگر در یک مسئله ما 1/2 و 1/4 داشتیم، میبینیم که بابا 2 ÷ 4 تداخلند، اینو میگن تداخلا، اصل مسئله رو از 4 میگیریم. اگر داشتیم که در مسئله 1/4 و 1/6 میبینیم که 6 با 4 قابل تقسیم نیست، نه، ولی هر دوتا با یک عدد دیگه قابل تقسیمند، مثلا 2، پس 6 تقسیم بر 2 میشه 3، 4 تقسیم بر 2 میشه 2، پس هر دوتا با 2 قابل چند؟ تقسیم. میایم این 2 رو 6 رو تقسیم بر 2 میکنیم 3، ضرب در 4ش میکنیم، یا 4 تقسیم بر 2 میکنیم میشه 2 ضرب در 6ش میکنیم، که همون 12 در میاد و اصل مسئله میشه. برای طلبه های دیگه در کتاب دیگه اینجوری توضیح داده، رابطه مخرج ها یا تباینه یا تداخله یا تماثله، 2 تا 1/6 یا توافقه مثل 4 و 6. ولی اینجا اومده خیلی دیگه ابتدایی گفته به خاطر اینکه در نظر گرفته آقای مولا سهل رو و مولا انس رو. آره دیگه. بریم جلوتر. والأربعة والعشرون لكل مسألة فيها ثمن وسدس. بستوچارو در چه مسئله هایی اصل مسئله قرار میدیم؟ هر مسئلهی که در اون یک هشتم موجود داشته باشه و سدس و یک ششم و چی؟ یک ششم موجود داشته باشه. کزوجتن و ام و ابن، مانند زوجه که میبره یک هشتم، ام که میبره یک ششم، ابن که عصبه هست. اینجا چون یک ششم و یک هشتم داریم، اصل مسئلهمون از 24 میشه، چون 6 و 8 با هم توافقند. 8 تقسیم بر 2 میشه 4، 4 ضرب 6 که بکنیم میشه 24. اوسوم و ثلثان، یا در مسئله ای که یک هشتم و دو سوم داشته باشیم، یک هشتم و دو سوم، چون اینجا اینا با هم تباین هستن، 3 رو ضرب در 8 میکنیم میشه 24. کزوجتین و ابنتین و ام، مانند زن و دو تا دختر و عمه امو. به زوجه میدیم یک هشتم، به دو بنت میدیم دو سوم. اصل مسئله مون آقای انس از چند میشه؟ از 24 میشه. 24 تقسیم بره 8 کنیم میشه 3 تا، 3 تا رو به زوجه میدیم. 24 تقسیم بر دو سوم، 24 تقسیم بر 3، 24 تقسیم بر 8 کنیم چند میشه؟ میشه 3 تا. 3 تا رو میدیم به زوجه. 24 تقسیم بر دو سوم، یعنی اول تقسیم بر 3 میکنیم بعدا ضرب در 2، چون مخرج این 2ه. 24 تقسیم بر 3 میشه چند؟ 8. 8 دوتا؟ 16. این مال بنت ابنتین میشه. همینی که توضیح دادم بعدن برات، چون شما خیلی ضعیفی، بعدن برات جداگانه اونجا توضیح میدیم. ببین موقعی که ما دو سوم داشتیم، مثلا میخواستیم از 24 پیداش کنیم، 24 دو سوم مخرج چنده اینجا؟ اینو که بلدی، 3. اصل مسئله 24ه، مخرج 3. 24 تقسیم بر 3 میکنیم، تقسیم بر مخرجش میکنیم. بابا کار به نفرات فعلا نداشته باش. 3 نفر مونده اصل مسئله چی گفتیم؟ اصل مسئله از 24 شد. 24. خب ما 24 رو میام تقسیم بر مخرجا میکنیم تا سهمی ها پیدا بشه. مخرجمون شما نفرا که زنده موندن اونا. نه بابا، مخرجمون فرضشونه که زیر کنی نوشته. مثلا در یک هشتم مخرج 8، در دو سوم مخرج 3. بنده خدا. 24 تقسیم بر 8 کنیم چند در میاد؟ 3. خب ستا رو میدیم به زوجه، چون یک هشتمه، مال زوجه دیگه نه؟ 24 تقسیم بر دو سوم، 24 تقسیم بر 3 کنیم، چند در میاد؟ 8. چون 3 هشت 24 تا. بعدن ضرب در 2 میشه چند؟ چون دو سومه دیگه، اول تقسیم بر 3 میکنیم، بعدن ضرب در 2 که بالا نوشته، سهمیه دو تا بنت در میاد. نه اینا خیلی ساده اند. بعدن خارج از کلاس انشاءالله براشون توضیح بده. فردا که من به اذن الله اومده هم، بله، تو ذهنشون بیان، حالا فراموشون کردم. خب حالا اینجا ما اومدیم 7 تا اصل مسئله رو خوندیم که اصل مسئله از اینا در میاد. هنوز وقت زیاده. هنوز وقت زیاد نیست؟ بخونید، هنوز یک ساعت هست. اونا رو برات توضیح میدیم. تموم کنم تا همینجا؟ خب خلاص، تا اینجا کار کافیه. از اینجا به بعد فردا میخونیم که در کدوم یکی از این اصل مسئله ها اول پیش میاد و در کدوم ها اول پیش نمیاد. الله نگهدارتان باد.